pe traseu, printre care Băile Felix și Stâna de Vale, Turul Ciclist al Bihorului, eveniment inclus în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale și susținut de Europa FM. Plajă 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plajă dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, audier la DIICOT. 50 de persoane dau lămuriri despre o presupusă fraudare a fondurilor publice de sănătate. Proiectul care obligă toți copiii să meargă la grădiniță trebuie să fie însoțit și de un plan de extindere a numărului de grădinițe, spune Federația Națională a Părinților. Ministrul Justiției a criticat în plenul Senatului raportul Greco referitor la modificarea legilor justiției din România. Știrile imediat, acum datele meteo. În jumătatea de est a țării și la munte cerul este noros și va ploa. În restul regiunilor sunt posibile averse începând de după amiază. Se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 18 și 28 de grade. Vreme instabilă și în București, cerul se menține noros și sunt așteptate averse. Maxima de astăzi 24 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în aproape 70 de locații într-un dosar în care anchetează o presupusă fraudare a fondurilor publice de sănătate cu 10 milioane de lei. În această cauză urmează să fie audiate la DIICOT Târgu Mureș numai puțin de 50 de persoane. Anca Grădinaru știe mai multe. Procurorii spun că au descoperit o adevărată rețea de crimă organizată care, începând cu anul 2013, a întocmit falsuri, a înșelat, a comis abuzuri în serviciu și fraude informatice. Rețeaua, constituită la Târgu Mureș, este formată din medici de familie și de specialitate, dar și din asistenți medicali. Aceștia ar fi falsificat bilete de trimitere, rețete medicale și registre, prin care recomandau decontarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a unor dispozitive medicale, mai exact catetere urinare, dispozitive care de fapt nu erau necesare pacienților. Toate aceste fapte au fost comise în beneficiul a două societăți comerciale, ambele cu sediul în Târgu Mureș, care făceau livrarea cateterelor doar în acte, către pacienți din toată țara. Purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Porime. Procurorii DIICOT susțin că reprezentanții firmelor implicate au făcut un grup infracțional organizat, iar companiile au primit banii de la stat, deși în fapt la pacienți ajungeau scutece pentru adulți, care aveau într-adevăr nevoie de ele, dar care nu erau decontate de Casa Națională de Asigurări. În altă ordine de idei, nu va mai fi grevă în sănătate. După o zi de negocieri între guvernanți și sindicaliști, cele două părți au ajuns la concluzii comune. Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu. Ca urmare a acestui acord, reprezentanții organizațiilor sindicale, delegația Sanita și delegația Colegiului de la Solidaritatea au consimțit împreună să renunțăm la greva generală care era programată în data de 11 mai. Legea va fi totuși modificată. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, anunță care sunt schimbările. Scoaterea gărzilor efectuate de medici și asistente în afara plafonului de 30% prevăzut pentru sporuri, ca pondere în totalul cheltuielilor cu personalul pentru fiecare ordonator de credite. Toate gărzile efectuate vor fi plătite și nu le vor mai fi limitate celelalte sporuri la care au dreptul. În al doilea rând, se creează un spațiu important în anvelopa plafonului de 30% pentru celelalte sporuri acordate în sistemul de sănătate. Pentru spitalele de monospecialitate, dar și anumite servicii județene de ambulanță, să se permită în condiții bine justificate o suplimentare a sporurilor determinată de specificul acestor specialități. Iar ministrul Sănătății atrage atenția că în unele spitale legea s-a aplicat subiectiv, o situație care nu se va mai repeta, afirmă Sorina Pintea. Pot să vă spun că de la nivel guvernamental și de la nivelul Ministerului Sănătății se va verifica și urmări modul de aplicare a legii salarizării și a regulamentului de sporuri. De asemenea, în urma discuțiilor cu sindicatele, am convenit ca în proiectul noi legea sănătății să cuprindem foarte clar și indicatori de performanță care să facă referire inclusiv la cuantumul cheltuielilor de personal, astfel încât să ne asigurăm că toate spitalele vor asigura pentru pacienți medicamente, materiale sanitare și tot ce au nevoie. Continuăm știrile. Ministrul Justiției Tudorel Toader a criticat astăzi în plenul Senatului raportul Greco referitor la modificarea legilor justiției din România și a codurilor penale. Personal am stat de vorbă la minister cu experții Greco, nu mi-au creat convingerea că profesional se ridică la nivelul conținutului respectivului raport. Expertul Greco, în mod categoric, nu poate să treacă peste voința legiuitorului național, voință verificată de către Curtea Constituțională. În replică, PNL și USR au arătat că raportul Greco vine doar să întărească criticile opoziției și ale reprezentanților sistemului judiciar la adresa modificărilor la legile justiției. Senatoarea PNL Iulia Scântei și senatorul USR Vlad Alexandrescu. Este pentru prima dată când Greco a constatat că România, un membru al Consiliului Europei, riscă, citez, să încalce grav standarde anticorupție. Întregul pachet de legi prezintă în opinia Greco, citez, un potențial de a afecta capacitatea justiției penale de a combate corupția și alte infracțiuni care implică înalți funcționari. Dumneavoastră, domnule ministru Tudorel Toader, sunteți una dintre marile decepții ale guvernării PSD-ALDE. Reprezentanții puterii, în schimb, adică senatorii ALDE și PSD, compară lupta anticorupție din România cu procesele comuniste din anii 50 și spun chiar că instituții precum Greco pot fi ignorate. Călin Popescu-Tăriceanu de la ALDE și senatorii PSD Robert Cazanciuc și Titus Corlățean. Luptă împotriva corupției înseamnă un demers politic. Nu este un demers natural al statului de drept. Este o campanie organizată, la fel cum s-a organizat și în anii 50, lupta împotriva burghezo-moșierimii, lupta împotriva chiaburilor. Să ajungem astăzi să fim criticați pe expresii cum ar fi. Experții au auzit. Se pare că experții au fost informați. Pare că revenim la coșmarul care credeam că a avut un sfârșit în 1989. Vă propun să avem o dată înțelepciunea în România, să dăm la o parte aura unor instituții care par a avea o expertiză imoabilă, extraordinară, dar care ascund în realitate și anumite interese. În schimb, senatorul PMP Traian Băsescu a amintit despre modul în care se făcea justiție pe vremea lui Adrian Năstase, susținând că și după 2010 s-a revenit la astfel de practici. Ce s-a făcut în perioada 2004-2014 este un progres enorm al justiției față de locul în care era justiția în 2004, când la sediu PSD stabilați dumneavoastră închisele cui se fac dosare și cui nu. Și se mai stabila în perioada 2010-2014 cui se fac dosare la o vilă numită K2, unde se întâlnea Dragnea cu Ponta, cu Coldea, cu Maior, cu Chioveși, cu Dâncu, mai vreți pe listă? Dezbaterea din Senat a avut loc la cererea PNL în urma raportului Greco, care critică modificarea legilor justiției și a intenției de revizuire a codurilor penale din România. Realizatorul Dragoș Pătraru a decis să meargă în Parlament săptămâna viitoare pentru a răspunde la întrebările deputaților despre presiunile editoriale din TVR, inclusiv la adresa redacției de știri. Acuzat de Doina Gradea ieri în fața Comisiei pentru Cultură că el ar fi fost cel care a lezat-o și a amenințat-o, jurnalistul spune că, dimpotrivă, presiunile din ultimele 7 luni au fost la adresa redacției de știri și a echipei Starea Nației. Dragoș Pătraru a povestit la Europa FM că în aceeași discuție în care a pus eticheta cap de porc unui reporter de teren, Doina Gradea i-a propus să renunțe din ianuarie la Starea Nației ca să preia conducerea știrilor. Dânsa mi-a propus mie în acea discuție, că de-aia am vorbit despre ce se întâmplă la știri, să preiau șefia știrilor. Citez din doamna Doina Gradea, ar trebui să te duci director la știri, mă jur. Și apoi începe să-mi descrie ce se întâmplă la știri. Eu înțelegând că sunt un posibil candidat la șefia știrilor, bineînțeles o poziție pe care nici nu mi-o doresc și nici n-aș putea să o ocup, că nu asta vreau să fac eu în continuare. Între timp, TVR a început o anchetă internă. Mâna dreaptă a Doinei Gradea, directorul TVR1, Eduard Drvariu, a anunțat în Comisia de Etică a Televiziunii că ar dori să vină cu propriile înregistrări. Deocamdată, Comisia l-a audiat pe Dragoș Pătraru. Jurnalistul a adus exemple de noi presiuni făcute de șefa TVR, pe care le va trimite Comisiei într-un nou montaj audio. ce am prezentat la Comisia de Etică este mult mai tare, să zic așa, decât ce a ieșit în public. Probabil următoarea producție va avea undeva la o oră și va cuprinde toate aceste dovezi care arată foarte clar ce am fost nevoiți noi să suportăm aici la TVR în ultimele 7 luni, dar am făcut asta în paralel cu această acțiune de strângere de probe, ca să nu se mai spună vara când plecăm că, domne, suntem noi nebuni, nu ne-a făcut nimeni nimic. Vă reamintim, PSD a făcut ieri scut în jurul Doinei Gradea pentru ca șefa TVR să nu aibă de răspuns la întrebări în Parlament în legătură cu scandalul din TVR. Și o informație de ultim moment, președintele Klaus Iohannis a fost amendat în urmă cu câteva momente de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că a folosit sintagma niște penali la adresa unor lideri ai PSD. Astfel, șeful statului ar urma să plătească 2000 de lei. Klaus Iohannis nu s-a prezentat la audiere la CNCD, ci a trimis doar un punct de vedere scris. Ascultați știrile Europa FM. Doar unul din 5 români în câmpul muncii economisește pentru bătrânețe și doar 4 din 10 români au un cont bancar. Cu aceste date suntem la coada clasamentelor europene și în ceea ce privește educația financiară. În acest timp, analizele arată peste tot în Europa că statele nu vor putea oferi în câțiva ani decât pensii mici. Care sunt perspectivele în lipsa economiilor proprii, ne spune Iulian Oghi. O persoană care iese la pensie în 2048 în baza contribuțiilor plătite se estimează că va obține beneficii post-pensionare de circa 52% din salariul lunar. Rata recomandată internațional de înlocuire a salariului cu pensia este de 70%. Aceste date se regăsesc într-un studiu realizat la solicitarea Asociației pentru Promovarea Asigurărilor, care arată că doar 19% dintre români economisesc pentru bătrânețe. Pe de altă parte, un român alocă în medie 18 euro pe an pentru asigurările de viață, în timp ce în țări precum Danemarca, Finlanda sau Luxemburg se alocă peste 3.000 de euro anual. În ambele cazuri, explicația nu este neapărat că românii nu vor să economisească, ci pur și simplu nu știu. Doar 21% dintre români înțeleg la ce folosesc produsele financiare. Studiul a fost lansat în contextul în care îmbătrânirea populației este un factor îngrijorător pentru viitorul angajaților de astăzi. Proiectul care obligă toți copiii să meargă la grădiniță trebuie să fie însoțit și de un plan de extindere a numărului de grădinițe, spune Federația Națională a Părinților. Inițiatorii proiectului spun însă că au luat în calcul acest lucru și că în programul de guvernare se menționează că vor fi construite 2500 de unități de învățământ, creșe, grădinițe și școli în următorii 2 ani. Alexandra Stănescu are detalii. În prezent, în România, copiii trebuie să meargă la școală de la clasa pregătitoare, adică de la vârsta de 6 ani până în clasa a 10-a. Acest lucru se va schimba treptat. Până în 2020 va fi obligatorie înscrierea la grupa mare la grădiniță, până în 2023 la grupa mijlocie, iar până în 2030 și copiii de 3 ani vor fi obligați să meargă la grupa mică. Scopul proiectului este acela de a reduce abandonul școlar, în special în zonele rurale, acolo unde din lipsa banilor părinții decid să nu își mai trimite copiii la școală, spune unul dintre inițiatorii legii, senatorul UDMR Sabo Odon. Astfel, copiii vor primi la școală rechizite, dar și o masă caldă. În zona rurală, nu cu locurile sunt probleme, ci cu copiii care nu merg la grădiniță. Eventualitatea de probleme cu locuri în zona rurală putem găsi în momentul de față în jurul orașelor, municipii, reședințe de județ, de unde foarte mulți oameni au migrat. Proiectul ridică însă o problemă binecunoscută, lipsa grădinițelor. Odată ce va fi obligatorie această formă de învățământ, cele 1138 de grădinițe din toată țara, dintre care aproape 800 publice, care existau în 2016, vor fi arhipline. Vicepreședintele Federației Naționale a Părinților, Eugen Ilea. Atât în mediul rural, cât și în mediul urban, nu prea există o infrastructură pentru a implementa o asemenea lege. Dacă au venit cu această lege, care, din punctul nostru de vedere, este în regulă, să vină și cu infrastructura necesară implementării acesteia. Inițiatorii legii spun că au luat în calcul planul de guvernare care promite ridicarea 2500 de noi unități de învățământ în următorii 2 ani. Asta înseamnă și grădinițe, creșe, dar și școli. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep joacă la această oră pentru calificarea în sferturile turneului de la Madrid. Lidera mondială a trecut ieri fără probleme de belgianca Elise Mertens, 6-0-6-3, și o înfruntă acum pe jucătoarea cehă Cristina Plișcova, locul 94 WTA. Sorana Cârstea s-a oprit în schimb în turul al doilea la Madrid, învinsă cu 6-3-6-1 de rusoaica de 21 de ani Daria Kasatkina. Meciul a fost întrerupt de ploaie în debutul celui de-al doilea set. Cârstea a pierdut ulterior și la dublu, unde a făcut pereche cu Sara Soribes-Tormo. În turneul turneul masculin din capitala Spaniei, unicul reprezentant al României, Marius Copil, a fost eliminat încă din runda inaugurală, învins de germanul Jan Lennard Straff cu un dublu 6-4. La dublu, Florin Mergea și veteranul de 45 de ani Daniel Nestor au pierdut de asemenea în primul tur 10-4 în super tiebreak cu Fabio Fognini și Diego Schwartzman. Dani Alves riscă să rateze Cupa Mondială din Rusia. Internaționalul brazilian s-a accidentat în finala Cupei Franței, câștigată de Paris Saint-Germain în fața echipei de Liga a 3-a Lezerbier. Fundașul de 35 de ani a acuzat probleme la genunchi și, potrivit presei braziliene, primul diagnostic este unul care îngrijorează staful medical al naționalei carioca. Alves va fi supus mâine unui control amănunțit care va stabili cu exactitate cât de serioasă este problema. Cupa Mondială este programată în perioada 14 iunie-15 iulie. Pe de altă parte, după victoria 2-0 cu care PSG a realizat eventul aseară, Dani Alves a devenit cel mai titrat fotbalist din istorie. El a ajuns la 38 de trofee câștigate în carieră, cele mai multe fiind adunate în perioada în care a jucat la Barcelona, 23. U-Banca Transilvania Cluj și CSU Sibiu sunt primele semifinaliste ale Ligii Naționale de Basket Masculin. Ambele s-au impus cu 3-0 în primul tur al play-off-ului. Clujenii, campioni în titlu, au câștigat aseară cu 71-67 în deplasare la Phoenix Galați. Croatul Jelico Șachici a fost MVP cu 19 puncte și 11 recuperări. CSU Sibiu s-a impus la Craiova cu 85-84 după ce a fost condusă spre final, iar oltenii au ratat o aruncare liberă cu 12 secunde rămase de joc. Kevin Capers a fost cel mai bun marcator al învingătorilor cu 17 puncte, în timp ce pentru gazde Alexandrov a înscris 24 de puncte, iar Pasoia 23. Astăzi se joacă meciul 3 al celorlalte două sferturi de finală, BCMU FC Argeș Pitești, CSM CSU Oradea, respectiv BC Timișoara Steaua CSM Exim Bank. Scor general 1-1 în ambele întâlniri. Știrile se încheie aici, la Europa FM aveți Moise Guran și România în direct. Mulțumesc, bună ziua doamnelor și domnilor. Așadar, a încasat și președintele 2000 de lei de la CNCD pentru termenul niște penali. În această ordine de idei, apelul la liniște al doamnei Gabriela Firea, la liniște în țara noastră, naște dezbaterea. Ce te face să pleci din România? Ce te face să nu te mai întorci în România odată plecat? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Sunt excluse din fracțiuni precum agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor. De principiu, majoritatea propunerilor considerăm ca fiind oportune. Altă intervenție. Nu corespunde nici așteptărilor românilor. Noi când ne îmbolnăvim, nu ne îmbolnăvim 30-40, ne îmbolnăvim 100%. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Nicăieri nu-i ca acasă și nicio revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu ți-e la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește-i mașinii tale Ford cu revizia Ford Motorcraft. La doar 349 de lei cu TVA. Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimb ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei disponibile pe Ford.ro. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct la Europa FM.